Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Us comentem quina és l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 al Pla de la Catedral hi actuarà la Cobla La Principal del Llobregat. Pel que fa diumenge a un quart de 12 del migdia també al Pla de la Catedral hi actuarà la Cobla Ciutat de Girona. Anem a diumenge també a dos quarts de 12 del migdia al barri d'Horta-Guinardó i dins el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, cantonada amb carrer de Cartagena, hi haurà la cloenda del Campionat de Catalunya de la Unió de Colles Sardanistes. Cap Barcelona, capital de la Sardana 2014, l'entrada és reduïda pels sardanistes. I atenció perquè a Horta-Guinardó, el diumenge a 2:15 del migdia, la cobla que hi actuarà serà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I fins aquí l'agenda sardanista d'avui. Anem a escoltar més sardanes. Thank you.